بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kon bokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yeen ñep li nak mu nekkon ben waxtaan bu ndaw ci walu ajgi muy aj makk gi nga xamne dafa am suñu ben yaay buñu santon ñaanon ñu defalon ko ci waxtaan ñu ngi ko tambali won nak ci ndimbalul suñu borom le 2 mai 2013 jeex mu tolok le 21 jumada thaniya ci 1434 ci atum julit bi suñu borom defé ñu tambali ko nak def nañu jéxal ko ci limbeulum le 7 shawwal 1434 depo ak le 15 mai 2013 di ñaan nak képp ko xamné dégg na waxtaan mu ñaanal suñu yaay joju nga xamné waxtaan ñu ko doon def fi ci ville urbaine Tonkin nakkat yonentibi de sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon sayyidina jibril sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu muy ci hadith sayyidina jibril bu siw bobé nek ci kitabul iman ci tere imam sahih imam muslim rahmatullahi alayhi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi jibril ñewé laaj ba dem dané ko ya umar atadri man isa'il munako allah wa rasuluhu a'lam munako hadha jibril atakum yu'allimukum dinakum moy bim ñewé laaj lan moy islam lan moy iman lan moy ihsan la jale tamit ci walu yowmal qiyam ba yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko dafa way dem d'après bim demé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu al khalifatu thani ndax xam nga ki don laaj moy kan munako dedet koku yalla de ak yonenta mo xam munako koku moy jibril dafa ñewon ngir jangal len sen diine est ce que jibril mo don jangale dedet mais mom mo waral jangale mi nga xamantene ni mom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam don jangale ndax mom mo laaji lol mo taxit dañu nan ñunit suñu ya joju dafa melni mom mo doon jangale comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu lol nak comme li nga xamantene non la nekk tamit sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunna borom xam xami rahmatullah alayhim nga xamne dañuy tuddé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisam yu ki yu am solo yi da ko doon tuddé tour do gis borom xam xam yi tamit rahmatullah alayhim seen liggey yu am solo yi am ni téré yi nga xamanteni ni fo len tak ci solo wessu nako dañ len doon tudde ay tour a ñun nak bu doon ne dañu yoron ben téré rek buñ doon top dañ koy tudde téré bobé mais comme que dañ doon geussu ci téré yu bari yu wuté yo xamanteni ni référence yi joxé nañ len yi ci ëpp ci fichier bu mujju bi moy cour bu mujju bi inshallah taala ku dem fof ding ko fek ci kaw lolu mo taxone ñu tuddé ko won zadul hujjaj ila baytillahil haram wala nga ne zadul hujjaj ila baytillahil haram moy yobbalu hujjaj yi nga xamne dañuy aji ila baytillahil haram jëm ca neegu yalla ba nga xamne dañ ko wormal muy kaaba gi yaakarna ne ci français moy le viatique des pèlerins à la Mecque wala au lieu saint de l'islam lolu nak di lo xamantene ni du ñak ci waxtaan yu melni moy du ñak erreur ñu xamne lepp lo xamne nak lu djublu ci lolu nimbalul suñu borom la subhanahu wa ta'ala lepp lo xamne nak deung na ci man mi doon jema leral la ci ñun la di ñaan nak képp ko xamanteni ni gis na ci erreur mu signaler ko tamit def ko li wajhillahi ta'ala ndax loolu moy rolu képp ko xamanteni ni yalla denk na la xam xam nga gis erreur bo xamanteni man nga ko corriger nga corriger ko waye nga def ko nak ngir am ngeureumul suñu borom subhanahu wa ta'ala ñun nak ci bir cour bi buñu mësona gis ben erreur ndax dañ ko doon dégluat après la tañuy tambali benen doon nañu ko corriger ci début bi bala ñu won jall ci lenen motax ci volet bobu nonu ci fichier bu mujju bi di fichier 14 muy dernier cour bi mo am ñaari erreur yu ma ci dégg bi ma koy dégluat muy li jëm ci walu du wax ci walu ahkam yi di atté yi waye ci walu comme sayyiduna abdullah no sayyiduna al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu ci waxta bi luma deg gi dama ne mom moy magu papa yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye du magam gaño bokku bay waye nekul magam abdullah mi jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko mag ndax al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu mom mu ngi juddou ñetti at avant amul fili ta amul fili ci la kan juddou ci la sayyiduna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam judd kon lolou gané adina lol moy wone né kon mom ñaata at la magé yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñe motax ñetti at kon nak koku man dama kan ki nga xamanteni mo jur yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lol ben erreur la won benen bi ci dess moy ci walu cyallale bi nga xamanteni ni comme ñu ngi jéxal won ci aju yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jëlon hadithu جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما تي تالال بي كوم ني نكو غيسه تي فيشير 14 بي بو موجي بي غا خامني واكر يونت بي لا صلى الله عليه وسلم امام مسلم غا خامني جيلي كو تي نياري سيرينم كين كي موي اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ني غين كو خام تي اسحاق بن راهوي اك بنين سيرينم نيوم ني جيلو كو داخ tallale bi guddaluñ ci won ndax dañ doon bañ mu gina bari waye ci bobu bi ñew ñu ngi commencé won rek ci Jaafar Imam Jaafar mu jele ko ci an abeehi bayam bobu mo doon Muhammad comme niñu ko waxawon Muhammad bobu bayam moy Ali Zainul Abidin Ali Zainul Abidin Imam Hussein الحسين رضي الله تعالى عنه دي دومو سيدنا علي اك سيدتنا فاطمه رضي الله تعالى عنهم نيوم نيو ندي الحديث بي واي كي جيلي سي جابر دو علي زين العابدين داخ داما ديغ امنا صاح فو خامني واخنا محمد مي غير غينا بريسيزي مو غينا لير موي داخ داما سي ديغ تامت فو خامني مير مي ديبي بي دانكا داما دون واخ علي زين العابدين مو مو ديغ سي سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه ديريت du mom mais mohammed midjour jafar la jafar waxon nañ la mom moy comme lolu dinañ ko gis ci dinañ ko deg ci cour bi en tout cas jafar mom moko jele ci bayam mohammed al baqir radiyallahu ta'ala anhuma mom nak moko jele ci jaber directement mais pas par intermédiaire de bayam ali zain al abidin lolu mo nekkon précision yi nga xamne mom lañu bëggone di muy ñaari erreur yoyu nonu inshallah taala kon pour baña guddal dal ñuy yamani nonu ta la tañuy dugg nak ci waxtaan ñu dektel touti rek quelques ay ayat ci alquran suratul hajj nga xamne ci walu ajgi la doon wax inshallah taala kon bismillahir rahmanir rahim innal ladhina kafaru wa yasud عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ